شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت ارکستر برنامه سوم قطعاتی در مایه ترک همراه با آواز قوامی اجرا خواهند کرد. رهبر ارکستر همایون خرم. Thank you. Thank you. دل سربازان، امید نظر بازان از چشم سحرخیزان از جنبش مژگان برخاک